ګوره کېدای شي ملخری خبرې ته متوجه شوی چې په قانون کې دواړه احتمال شته. کېدای چې دی موسی علیه السلام ته دا بده خبره کړي، کېدای شي دې نه یې کړي، که کړې وه خو د قالو زمیر دروس ورته راجع دي، خبره روښانه ده. که نه وکړې نو بیا د قالو زمیر څنګه ورته راجع کوي؟ بیا نو تغلیبا ورته راجع کېږي چې هغه دوی پر غالبه کړي چې دی کافر و نو هم باید ویلی، اګر چې په خوله یې نه ده ویلی. دوی ویلی وایي دغه موسی ساحر جادوګر دی، کذاب ډېر دروغجن دی، د ځان خبرې جوړي، وایي قیامت دی و آخرت دی و جنت دی و دوزخ دی، څنګه سره جوړه یې داسې یې نه ویلي. فلما جاءهم بالحق من عندنا، موسی علیه الصلاه والسلام چې دا نسبت ورته وشو نو خبره یې معجزې را وړاندې کړلې، بره خو د لکړې معجزه ورښکاره کړل، د لاس معجزه ورښکاره کړل، چې ځلو بل به کېدی تجلای به کولې، شپږ ریوان به بیرته چخ کې چرا وبېستلی ساده لاس و نو ده نو نور معجزې خوب وي نو ده. فلما هر وخت جاء چې موسی را تګو کې هم ودیت بالحق فرشته خبره سره من عند نازمر دنه زمر دنه ز چې مر دې تکې مخ د شا خبري ور کړی و د معجزو سره چې احکام هم معجزه هم دا نه حق خبره سو. قالو دی بار و وای ول اقتلوا ابناء الذين امنوا، تس مړه کی زامن د هغه خلکو چې ایمان را وړي دي معهود د سر، واستحيو تس ژوندې پرې ور دي نساء هم چې د دین د خارجه ده ته بشه پام کړي. فلما هغه وخت جاء چه مسارا تاگو که هم مدیفی بالحق پا حق خبر سر حق اغدا دا احکام چه مؤیث پا چاو پا معجزو معجزه اولان جی کردی احکام ورته کشه شو من عینگی نا دا نیز دا سخزنوش علاوی دا خو ما ور کردی و نو دلت خدا تا و هم برا پیدا دا وام پیدا شو چه پر موسی علیه السلام دسنی چه گردن برک ایمان راوری و چو خو راوری دا سی پا دا سی کلی ما ولی چه مرش دا موسی علیه السلام پر اله بانی ایمان را وردی پا فرعون کپرانی فرعون نمونو دا خبیس دلتا چه دا تا و هم پیدا شو چه گرد پا چی ایمان را نوری فرعون جر جزائی علام بارم دا قدا اوس چه ایمان پر آوری دی دا دوغ خدا دی و مخت زامن ور علام پر شو زیا کار ملر دا شو زیا و جیوه چه یو خدا دی چه دا شو زیا دا خطر نه احساس و چه مقابله دی وکرائی سی او بل دا دی چه دا شو زیا خوچ دی خود خزمت کار اخصه کیر خود فرعون پا کلی که من زیانی وی نو دا غا امر بارا دا جوام ساجه که که دای سم دا قاری خبوری تا متوجه چه پر موسای و سو خلق و ایمان راوری وام دا جا پیدا سو چه گردن بلک ایمان را نوری نو فرعون جر سخت سزا اعلان که چه خالق و بیری چه بابا دا نوری را نوری. قالو دی بارت سنگو ویل دغا فرعون و حمان و قارون پا مشوره سر طول ویل ویل اقتلو تسی مرکی ابناء زامن الذین دا اغا خلق زامن و ربرکی آمنو چی ایمانی را وری دی معهود دا اغا موساس بس دا چی پر مومنان دی ایمانی را وری دی پا اغو چی دی زامنانی را کشکی دا و مخی زور علال که خفل با پوسی چی دی ایمان تون خطرناک کار وستحیو تسی جوندی پریش دی نساء هم شدی دا دی وزدلت دا حکم چې په دا غځای کې فرعون ساجر کې دا حکم چې دی په صورت اعراب کې هم دا غره کم کېر سوی په صورت اعراب کې یو سل او وشتم نمبر آیات کې التن دا سی و سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم والكداغ خلق د موسی علیه السلام د مخه د متابعت څخه لاس و نخي ولزر دي چې مور ګور مړو که زامن د دي او مور ګور ژوند دي پرېږ دي شزي دي شزي به نه وجو زامن به ور مړو دا د چا غسه پر موسی ایمان را وړي دي دا د وزه یو د دي دلته تیس د امر واورې دي په صورت اعراض کې سوج دا دواړه دا د هغه وخت خبره ده چې موسی علیه السلام نبی دي راغلي دي معجزه ښکاره کړی دي د ان فرعون ورته وایي چې څه شي کوم د دي زامن ور مړو کوم دا چې ایمان را وړي یو دا بل خبر او په سورته بقره کې التتیه رسوله چې الله پاک د موسی علیه السلام پر قوم باندې دا احسان التیادی چې ما تاسو د فرعون د منګور خلاص کړس هغه څه چم کو یو ذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم چې ستاسو زمنان در الله لول او شز یجوندی پر شوبله نو څلوشتم آیات په سورته بقره کې هغه دغه امر نه دی هغه او هغه امر چې موسی علیه السلام لا ندی پیدا سوی فرعون ته خپل خوب لیدلی و نجومګران ورته صافه بچی کې د سړی پیدا کېږي بچی به تر خراب کې د بر امر ساجد کې برابر د بنی اسرائیلو شزی چې لنګیږي بس دا نارانی علالوی هغه جلا و هغه د دې د پاره قتل پکشي استي چې هغه کشتاره پکشي استي علالوله کښنه مور به پیدا سو چې موسی پیدا نشي نو ګوره دغه امر د وژلو د زامنو او د ښځو د ژوندي پرېښولو دا دوه واره سوی دي یوه پله هغه وخت سوی دي چې موسی لا نسته فرعون خوب لیدلی هلته ما بیا چا زره کوشنیان الار کته تیغه وکښله ولنه پیدا چې موسی پیدا نشي اگر موسی علیہ السلام اگر کم چ پیدا سواس اندر کی تد کو ترا دغه اوس نه امر چې دته اوس مش په سبب کې کوای یا چې د سوره اعراف فیصل او یشتن نمبر آیات کې تفسیر دي دا دواړه یو امر دی دغه دوا به د سوره اعراف او دغه دا هغه وخت فرعون ساجر کی چې موسی علیہ السلام نه بدی معجزه ښکار کړی دلته د دې د پاره چې د فرعون چې د موسی علیہ السلام متابعت خلق بونی کی د فرعون خدای خراب نه شي دلته د دې خاطر دی د دې خاطر نه دی چې موسی دانش نو هغه جلا امر دی دغه دوا آیات کې چې ذکر شوی دی دا جلا امر دی چې دغه دواړه به سره ګډ نه کی دا هغه د موسی د پیدا کېدو د مخه د کړیو دا د موسی علی السلام د ځواني او د ربوت وروسته د کړی دی نو دی دغه سیول اوقتلو مړتي ابن اعظم الذين ذهب خلق امنو چې ایمان را ور دی معه د موسی سره واستحيو او تسشو دی پرې دی نسهم شز دی وما قید الكافرین الا فی ضلال الله دا خو د فرعون قید دی قید چل وحیلیت وی چل ول دا جه دا پارا چی خالق دا بتابعات دا درا وگرزی نوی سخت سزا اعلان کرد چکار چا ایمان را زیور علالو اللہ وی وما ندی قید و چل ول الکافرین دا کافرانو الا فی غدلال مگر نپا گمراهی کی اللہ کا سڑی چی گمراه سی لار ورکا کی هدف تا رسیجی نرسیجی یو سوک چی پروگرامی وشی تا جور کی و دا سیسا جور کی هدف تا نو رسیجی گوی که دا دا پروگرام سی لار ورکا سوالا غلط سو نتیجه ور لباور نکره نو فرعون خدا قید چلوال جور کی چی خلق دا ایمان را وگزی مگر علا وجه دا چلوال پا گمراهی کی دی نتیجه ور نکره گرد ایمان پر راوی بارا خلق اگر دا خبر ناکام سو کتوارش حکیم الامت رحمه الله وای چې دغه د دوی قید نو دی جاری کی که نه کی جاری دغه په روایت کې ما تر اوسه نه ده لیدلې چې دغه چې موسی علیه السلام غټ دی نبی دی معجزې ښکاره کړې هغه بل خې جاری کړی و چې د موسی علیه السلام د پیدا کېدو د مخه فرعون امر وکړي چې الکان ور الله له دغه خو جاری شو دغه نه الکان مو درته هغه وخت دغه جاری شو کړو سوی په دغه روایت کې نه دی راغلی سزا خود اعلان کړه مگر دا پاکستان په چم چې عمل در آمد په اوسو که نه په اوسو دا خبره په اخبارو کې نه ده راغلې خو الله وویل چې نتیجه یې نه کړه وه که جاری سوی دی امې نتیجه نه ده ورکړې که نه دی جاری سوی دغسې اعلان سو په ملکې چې موږ د دوی زامن وډلاله وو امې نتیجه نه ده ورکړې په هر صورت نه دی کامیابه سوی دا قید وما نه دی قید و قید الکافرین د کافرانو الا خو بیا دی فی ضلال په ګمراهي کې ګمراهي دا معنی د پروګرام چې بې اثاره شي نتیجه ور راورنه کې دا په بې اثره یې کړي وقال فرعون بربيع مشوره وسوله دا دربار کې چې موسی عليه السلام په معجزه ښکار کوي ورسره بل ملګری ډیریږي بر فرعون ولا چې زه دی وژنه بس دا کار کور کوم هغه زمونږ کیسه تفصیل کې چې وژنه د مؤمنانو د یانه دا کار ور کوم دی به د منځه وبس په دربار کې خلکو بره ورته وویل بر دا ما وژنه د بچی رنګ دی په بدیش بر خلک دا څنګه بیرندو پی بچا دی دا و میدان مسکین سره یې لکه اوس یو څوک پر مړه وو چې یې مړ کړو نو خلک به یې مړ کړو هغه عاجز سره یې ته په جسد کا درې چې مړ کړو خو ستا دغه خانی په خرابې ځای ورور پر مسکین وو ورته کله نور دې خواشه دی بل فرعون سره معلومه ده د یو بل زوره ور سره معلومه ده پر مړه خر څوک څه کوي وګو دغه مشوره ورکړه باره او ستا خانی په خرابې فرعون خانه په چې دي خرابې خلک بد رد در شي وای دول یا تسی ما ور لکی ولکی فریش دغه سی وای وقال وی ویل فرعون فرعون ولذرو تسی پریش دی نی ما ور لکی وغه خو مشوره نه دو کړ دیوس مشوره غوای کی می پریش ده اقتل چې ز مرت موسی موسی ول یدعو دیجرا و بو یرا به خو خپل دی خپل رب ته نالیک دا وجد ور به هی بعد صد پاره وای اغه اخل گدا هم ورته ویل برای مسکین دی شراب در پسیش ازر بدر پسیش می وژنه د بل تیس ما ور لکی بس دی ما ته شرایو کی دی خدای ته لاس ورته کی دی خپل خدای ته زاریو کی دی جز ما سه خلاص په خبره پوهی کنه وسم په کفار کې دا غره کم دی چې عاجزه په لاس ورسه بارا چې دی ډیر وې ډیر ټکی تداوهونه کی د غضب بارا دغه مو فایته خدای ناریه که چېرې سه خلاص کی کنو معنا یې نعوذ بالله خدای دې معجزي دغه فرعون میراث ودی تور پات دی هغه دا خبره وکړو موسی علی السلام نو فرعون ویل زرونی تیس ما پرېږدي دا زرونی ما پرېږدي نو وته کې کړی دی معنا هغه مشوره نه دوه کړی چې دا کار مکه دور کې مې چې وکم اقتل زبرک موسی ولیدعو دی دعاوی کی بلنه دی وکړه به د خپل رب خپل رب ته زاری وکړه ما ته شراب وکړه چې په چی می خراب زیاده شراب څه نه بیرېږي اینی اخا وس د دې واجب وای چې نو فرعون خان ولې دا کار کوي چې موسی ته نه ته کیف به ته نه او چې زه وښنه بلل اینی به شک زه اخا به زه بیرېږم اند دې څه یو بد دی لکه دی به بدل کی دین کوم دین شلس بلل دین دې در خرابې وروره راغلی دا کی دې در خرابې زه مخدار مده وز مخدای خرابی برای پرده بانی ایمان مره اوڑی دا گرد و مرچ دا باکل پرستان پا ملکی ولویجه دای دا عوام دا غرکم خطاب هست چه زه خون شکر مسلمانیم داده وز کافرانیه دی وام زه در سبی پرتشی بیرر نوی دا گنو دا لاسه و نوزی حکی دا را خراب کرل یو دا خبر که بلوی بابا وطن یه لوت که دا ترکی مخی و نیاوه خوزا وطن تا ترکی ورکم ترکی دای داغ بولی شد زی پتدون واغوندی نیا کار واغوندی غلان زی را خطنی پا بازار که لسی لسی وی لکه یو بهیما و یو چارپا من ناچه ایس غایور نلده نو بلی دا ورتو ویلی چه او ان یاده جیسه بریجم یوز هیره چه دای بشکارا کی پل اغلی پمزکا کی الفساد پساد پمزکا کی پساد شکارا کی پساد داغ دا دای وای دا الهی قانون دی پا پساد ترجمه کی کسیس پیاد کمونستانو چیم انقلابو کی چه کم چا الهی قانون غورتی پر غوی دا اشرارو نم کشش و دام دا پر عوال مراس و پات دی چه ار اهل جن تا دی دا پساد پیشه حکمو کی برای دا پساد دی زم مصلحیم زی اصلاحات را ورم دادو کفارو پوجینو پا لکو را وستریو پا زروع را وستریو برای دا سول ساتی پوج دی بابا دا وطن خلق سول غوی تا بمباد که تا سول ساتی او دی اشرار دی دی پساد کی دام دا پر عوال مراس دی پر عوال دا غویل برای لزو پر وطن تی ویل ورزستی سقام کوا ما دارا غلی دی یا بجی جن در خراب که اکی دج در خراب که نو دا جن غاور خون باید مرتی سی بکن خپل جن سنگه ور پریش جن پر داغ طالبانو دا کپیر حکم نو ولگه ولسو دا کپیران پنجابیان جرا غلی دی خسو تا خوز پلانی که کازوی دی خودی خپل پیجنی خواق دیشی دی سپراغ میدان بانی پروت او بیاد دا کپیر ولسو نو نو دا ام پر عوض باران دا مسا دا غس شای دی جن مدر خرابی را غلی دی او بل دنیا ملک در خرابی پا ملک فساد خبری دا دواری وجوهی و قوم تا پر عوض کشیر شوالی چینی پر عوض ویلی چون دا مسا پا قتل بیا دا خلق خواب دا نکی زستیس خواه خوری امو دا جن جی پاکم امو دا شار جی پاکم ترقی و شار تور کوم یو بجی لچ دیبا با دلکی جین کم جن ستاسی دا یاو او ان یا دا جی سیوز هیر چش کارا با کی پر آرد پا مزکا که الپساد پساد نو چ راوی سبا هغه خو اطباع یې ډیریږي چې ډېر څه په ملک کې بره بغاوت کې پورته کېږي چې مستعفاچي نه مونږ جنګ و جدل به سره پیښ شي یا نو راستې ځای وشي نو موسی علیه السلام خو غواړو ورته نیول دي و خلکو ته وایي چې ورلمې کي چې مړی کړه وقال ویې ویل موسی موسی علیه الصلات وسلام ول اني بېشکه ما عذت ما پناه غوښته دی بربې په رب سره زما و ربکم په رب سره ستاسي من کل متکبر د هر متکبر څخه حکیم الامت رحمه الله ده متکبر ترجمه کرده ده هر خردماغ شخص ده ار دغس خردماغ فرعون ده لکته ده جه سهلی چه ما پا علا پناه گوشت ده چالا ده خردماغ ده شرعی مساتی خردماغ خود ده ده جه پا چه ارس ده لیل ورتوائی نپویش یا وزنم ده علاقه ده پیر وزن تاش بابا ولی وزنی خوب بده خبری من نده ده تکرد با چی ده ام نده خرابم پا چای تخو ایمان مزراون خو زه دغه مشته پچا از مش بالکل زه ستاسو تابعدارم ایمان راوړم خو ایمان نه راوړم نو ځکه د متکبر ترجمه په هر په خرجمان شخص کړی ده نو مسؤل اني به شک ما عذت ما پناه غوښته ده به رب ته خپل رب سره پناه می غوښته ده معنا ساتنه می غوښته ده به رب پر رب سره زما و رب کوم پر رب سره ستاس د چا څه می غوښته ده من کل متکبر ده هر خرجمان خرجمان او ده هر کبر جن سړی لا يؤمنوا بيوم الحساب لا يؤمنوا چې د ایمان نه لري ایمان نه راوړي بيوم پر ورځ باندې حساب د قیامت چې د قیامت ورځ نه مني سړی چې برابر زه به بیا ځله خدای پاک حساب را سره وکړي او یخر دماغ نو دی خو چې د سړي سره وکړه هغه وکړه نو مسلم ما خدای ته پناه وړه د خدای ته دعا کړې د شي الله پاک دې یخر دماغ ته د قسم وساتې و دې چې موسی عليه الصلاه والسلام الا نبي کاونه بوته کاوله ته د قصه کې رسول چې ما خپل تجربه کړې د څنګه ورلار واسه الله پاک خو دې ملګری هم تور لار واسه نو دا خبر وتره پیش کړه برابر ته وړي وزنه خو ما الله ته پناه وړه د علامات او عدرا کړې د چې ساتم که دا اسم الله خاری پویشه دغه ور به ربی پر اب سر از ما و ربی کم پر اب سر است دا دو احتمال داری که دا فرعون سر مشافحه تن دا خبر موسی علیه السلام کری نو دا و ربی کم خطاب دا فرعون و دا هامان و دا قارون دا مشاورین گرد تا دیم او که موسی علیه السلام پا دربار که نو بل چا دا فرعون خبر ور ترا رسولی چا عمر خسالی که وجنه دی نو دا با و دوغو خلگو تو ولی برال ما علات پنا ورد از ما پر اب او سپسی پر اب بندی در به کوم کتاب یې خپل فرعون ته دی یا هغه چاته دی چې موسی علیه السلام د فرعون د خواخ آل را وړی دی امر ورته را وړی دی نو ما په ناغوشته د فرب زما ولا به کوم فرب ستاسي من کل متکبر د هر خرج ماغ کی در جنس لا یؤمنو چې د ایمان نه راوړي به یو به ورځ باندې حساب د حساب د قیامت ورځ نه مني نو دا خو مال په هیڅ نه دی بند نو دی چې ما لا ته پناه وړی دی وقال رجل مؤمن فرعون وس قص وقت يا زخي وجل تتخبرهم وارد شو ما ورلك شو ما يك وس دلت يوم مؤمن سري ناس دي ده رجل كذي شو مر ولا ده رجل مؤمن ألاف مؤمن ده توصفك أو فرجل تعبير زني وقي فرواياتك ده دنم نسك تفسير وايد كذا دنم روایات کی پا احادیث کی رسول اللہ علیہ السلام سے ندی نقل سے وچ دغنو چوک دی خروح البیان دا تاریخ دا لاری وی وی دا با دا فرعون دا اکاز سو نمی شمعان و دا غسره دا نمی تاریخ وی لدی حدیث و روایات پا قرآن کی دا نمی سو قرآن فقط پا یو سلی تعبیر دنی وکی دا غلا مفسرین وی وی قرآن چی دا رجل نم پر کشیشا و چی دا یو سلی و نو دا سلی تو پا دکی دیر دا مردانگی پا دکی دیر قیو مانا حق نپتوار اوس من مجموع منان تر شد کمزوری دی چه حق سنی غواری خلا جاولا نجاولن که در رسیب دیس پلانه خواب دیکیر پلانه خواب دیکیر دا سلی چی و دا دارکم نکوالا چه مانا خبر سر وجوی برای ایمان ام پت کری و شکارک آوائی نچ زهم مؤمنی پردیم ایمان را ولی دی برای دا غصد حق خبر را پورت کرد برای تو سلی پچشی وجوی سیدر کلی دی خوونه سر دجل ورسر وای نو وقال ویوی دی رجلون یو سلی چه دا سلی دی فرعون دا کورا دی ور مؤمنون دی مؤمن هو مگر دا کمی دلی و دا مسایع من آل فرعون دی دا آلو آل سمراد اغا خاندان تابع داران فرعون دا فرعون اغا چو یکتمو ایمانه یکتمو پتاوی ایمانه ایمان ده ایمانی پتاوی چو ایمان می خلق خبر نسی دا غس خپل مردانگی و دا خپل جوان مردی را پورت کرد چه دا نارینا تو پخاکر ده دا غور شروع که برد اتقتلون ایا تاسی وزنی رجولن داسی یو سلی اند دی خبری یقول چه دی وای تاسی وزنی رجولن یو سلی اند دی خاطر چه دی خبری چه یقول چه دی وای ربی یالله ربی رب زما الله الله تو خدا بر خوب بلش کن زل به چات نیتی بعد خبری بریم که از ما رب الله دیده خسام خبر و وقد او پت اخیر سر جا را تاج کردی بیکم و تیسته بیل بیناتی پشکارش کار معجزه من رب بیکم در رب سخستاس خم معجزه ما دیش کار کرده لکاری مزیک تو ارزول مارس ولله سر دست چک یاد دی دستیون زور پر کم دست زل و بال کردی نخ معجزه امور سر جی خبر ام معقول ده و باشه رچا خبر هم معقولی دلایل هم لرداس علی وجنی بدو تست سم سړی وځي دا وسره کم کار دي چې څه کوي نو و پسې بل دا دعوت الله راوکی ولو ان یکو کچیر دی وی دا غي کوچ دی هغه نه حزب سو دی مخفف دی و ان یکن یعنی و ان یکو کچیر دی وی کاذب اندر وغجن ممکن دی پرس په دا خبره کې دی واغ چې خدای یو دی فعلیه کذبه فعلیه پر دا باندې کذبه درواغ د دې خپل درواغ تاوان پر دا باندې دی فعليه خسران كذبه معناه غتاوان درواغه اخي فرد دي خد ار درواغ جن رسوا كيد كن رسوا كيد برال كي درواغ ور خداي برسوا سفراو تا تس تاوان بسي وان يكو صادق وان يكو كشيد دي صادق رشتوني يصب وبرسيجكم وتسته بعض بعض الذي اغ عذابنا يعدوج دي وعد دركيكم وتسته كرسنا شمع قل دجل ده سري واي وفرعون تقول تس دي سري وجني شاغ دا خبر كي شربني يو الله او معجزي ودلائل امور سراج تاخذ وجور النبي ما انا خالد تجلد بل بدا در سفرز بك وجد در وجد نو خچ در وجد در واغ تاوان فتا نرسي فرعون خدي بس بار وسواس زجل بي بخلو كي مباراه هذا خرج بشم د بات ور يسبك او كذا ده خبر رشتا و نو ده خدا ور برك ايمان را نوري الا عذاب در كي نو جسري بار كدي صادق نو خا عذاب مول صادق سراش نو چ عذاب راس بي سوق مخني سي عذاب نو سري لكي سري ما وجني وجه خدا مؤمن دي هم پرمسال السلام وسلا ده نو ده شي پس غرد سم دليل يبار فرعون ته پيش كبر وجني پر چي شبان ترجمه ز بیا روايم لا قريص ناب ورته تام شي وقال بي وير رجل يوسري مؤمن چاغه مؤمن من آل فرعون لا اتباع وتخد فرعون يكتم ود پتاو ايمانه خپل ايمان دسي وول اتقتلون اي تقتلون تش وجني رجلا داس يوسري شاغه دا خبر کی اند جه خاطر وجنی یقول چدی وای ربی رب زما الله الا وو حال دا چقد په تحقیق سره جاء درا تکر دی کوم تست بیل بینات پشکاره د لایلو د پشکاره معجزو من ربکم د طرف څخه در په ساسی معجزه هم را ولید بل دا خیاو بل و این یکو کشیر دیو کذیب اندر واغ جن فعليه پرد کذیب هو در واغ دو جد در واغ رسوائی خبال پرد تاوان و این یکو کشیر دیو صادق اندر اشتونی حج اخبال خبری که واغ وعدا چی در کیچ کم ایمان رانوی عذاب رازی نخو یسیب و برسیج کم تیست بعض و بعضی الازی اغا عذاب یه عدو چی دیو وعدا در کی کم تیست چوی کم ایمان رانوی بعذاب در تقول ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.

پریږده و تاریخ ته پریږده و شپو ورځ ته پریږده که چیرې پر غلط و په خپل لبر وسواسي که پر غلط نه وادي بره به حق نه بوته په برکه ستا پیدا نست د نن زمانی چې څوک د نبوت دعوا کوي د خبره خو دغه نه ده په اشتباه کې نه ده په شک کې نه ده دلته خو زموږ یقین دی قران کریم وایي چې نبوت پر محمد علی السلام ختم دی پیغمبر علی السلام وایي چې نبوت پر ما باندې ختم دی نو که څوک اوس د نبوت دعوا کوي خو دده د نبوت بل یقین باطل دی دلته دغه خبره موږ ته څوک نه پیښول چې ته پریږده که په باطل خپل به برباد شي که پر باطل نه وو بره به هغه د ده نبوت ښکاره سي دا موږ ته نسي ویلی ولې خو دلته یقیني خبره ده چې پر باطل دی د موسی علیه السلام وسلام په باره کې خو فرعون یقین نه درلودی خو دا معجزې چې بیا وکتلې بره به ورته اریان شو په خپلې پاچې ته چې بیا وکته نه زړه کېدله چې در تیر شي اخود به ورته ساحر و کذابې لیکن چې معجزو ته بیا وکته په زړه کې دغه وه چې که یوه پلادا نبي وو نو دې سړي دغه خبره ور پیش کړله نو اوس هم که یوه خبره متردد وي په شک کې سړی به وایي چې پرېږده بره بیا درک معلوم شي او چې یوه خبره بل یقین درواغې لکه د غلام احمد کاجاني دعوا چې زه نبي یم د هغه قتل واجب دی باید قتل کړی شي هغه ته وخت نه ورکول کېږي نو یا قوم لکم اليوم د دې سړي نصحت نه دی خلاص شوی ګرد یو فرعون ته بره یا قوم از ما قوم لکم تشدر الملک پاچی ده اليوم نن ورځ خو پاچی ستاسو ده ظاهری نه په داس حال کې ستاسو غالب ام یاس په الارض په مزکه کې فمن ينصرنا اوس خو دغه د شپاچی الله تعالی در کړی ده په ګرد مزکه کې غالب یاس فرعون ته بر بزن جدي چلیج فمن څوک ينصركم مکو کې ناز مش من باس د عذاب سخ الله اذا الا ان جاءك خير رالينا ومشت بره لکه د مسافه برسی یوه او دا او تعالی عذاب را بیا د سرت څوک خپل دا شبا چی مخره او ایمان راوړه معنا د موسی خبر و من خپل به چی دی کوه دا غو شپا چی لري شام شو کت لري وام کدا لا عذاب در تعالی بیا د سرت څوک بره به حال خراب وسه بونی فمن څوک به یم شروع کو مکو کې ناز مش من باس الله د عذاب د الله ان فج شر جاءک غرالی نا و مشت معنا ک فرعون صادق دغه ک موسی علی السلام صادق وی نو فرعون تلك عذاب در ترى إجابة السوق راسي قال فرعون قال بيو الفرعون فرعون دغ شريف جوابك برا ما أريكم إلا ما أراه ما أريز ندر شكاركم كم تسيتا رأي ومشورة ندركم إلا ما قرنا ما هغ رأي أراتي زيوة نمبرا غرف زيدا بل جا خبرة نمان فرعون لا زبايا بس لا خبرة بلا مشورة زا ندركم ما دا قتل مشورة در کرده چه دای با وجه متخير سن ما أري ورزه ندر شکار کوم کوم تسمانا نی ظاهره و مرای ندر کوم الا مگر نه ما هغه رای و مشوره ارا چی زیب نما و ما اهدی او زنه شم کوم تست الا سبیل الرشاد مگر نه لار ده هدایت فرعون ز سما لار ده شم نو لی و نی مکری بس از ما خبر و منی دگی علاج مرد دی بل شی ندی و ما اهدی او زه هدایت لكم نام فرعون و هی کوم تست و جخل رایت کی و ویل الا مگر خود شم سبیل الله الرشاد ده هدایت دا سړی خو نو خارکی بیا ته مو وخت چې دی ظالم نه منی خدای زنی خلاصي فرعون وایي چې وژنه برای دبل رقم د جل پر شروع کی چرا سوی بیرو وقال بیا وی الذي اغسلی امنه چې ایمان را وړي برای یا قوم از ما قوم اینی به شک زه اخاف زه بریجم علیکم پر تیس باندی مثل ده مثل څخه یوم ده ورځ الاحزاب ده اغډلو د احزاب څخه د احزاب غزام راتنه د احزاب څخه تیر امتونه مراد چې د نوح علیه الصلاه والسلام قوم الله څنګه غا د عاجان او د سموجان قوم الله څنګه هلاک دغه احزاب د داله د موسی د داله د نوح علیه السلام د داله د عاجان او د داله د سموجان بلل دغه اله در باندې بریښ ولکه الا بر چاب در وکیل کده نه قوم چته باک د عاجان قوم چته باک د سموجان نو وجه ځان ته باک بره ګوره د تخفیف لار پر اثر مخه مخه نصحت بر عوض کوچ با چی دی وساته نو سوی ول چی چا ال بیا غ من چی ایمان را وړي ول یا قوم از ما قوم اني به شک ز اخاف ز بیرجم علیکم پر تس مثل د مثل څخه یوم د ورځ الاحزاب د اغه دلګی چا مخ کی لسی دا غډلی امتونه دا مثل مثل دعب قوم نوح ولا قريب دا اغبل مثل تبدل دي ومثل دا مثل سخ دعب دا حال قوم نوح ان قوم دا نوح تغو دا حال دا مثل سخ دا سبيل يا جمانو وعاد او دا عاجان وسموج او دا سموجان والذين او دا هاغا شاد حال من بعدهم شدردي ورسل ولك قوم دا لوط عليه السلام خبو دا غوصر انا سوكر برتيس زاد دا غس حال بيريجم تزباني رابسي وما الله يريد ظلما للعباد. دا د څه د پاره وویل؟ دا به دا پکې د سوال وویل چې نو باره یو څوک سوال کوي چې دا خو نوم ظلم دی چې الاګر د قوم تباه کړي، د نوح علیه السلام قوم یې تباه کړي، د عجانو به یې تباه کړي، د سموجانو به یې تباه کړي، د لوط علیه السلام قوم یې تباه کړي، د فرعون قوم تباه کړي، دا نو شکر دا دونه قوم چې تباه کړي، نو دا خو منه ظلم شو. الله وایي وما الله نذی الا یریدو چې اراده جل لري ظلمن د ظلم د عباد بندگان لري، انا د بندگانو سره ظلم نکي خو بندگان ظالمان یې سزا یې دغه دشتم چې د سره وخت نشي. دا خبره نه مني الا پاشي ګرد زما د مزیک په اسمانو رزق ګرد زدر کوو، نو رزق زما خو پر مزکه زما ګرځي او ته به کوي کفر، نو خود الا دا سزا ورکوي. نو الله ظالم نه دی، خدا غورستی چې ته ګوري د سړي ورته ور. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.